منبر موفق صاحب دایا وغیرہ یہ بات پہ. لیکن دوسرا قول جو شافعیہ کا اصل قول ہے وہ یہ ہے کہ جلد ہم کوڑے سے مارنا لازم نہیں ہے. تین بار نابلا کی رائے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ ضرب متعین ہے, یعنی کوڑے کے علاوہ کسی اور چیز سے مارنا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ الضرب بالجلید والنعال کا لفظ لا کر یہ اشارہ فرما دیا کہ حد خمر میں صرف مار جلید النعال سے مار دینا کافی ہے, کوڑا ضروری نہیں. چلیے مسئلہ بیان کر دیں پیچھے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا خمر میں حد واجب ہے یا تعزیر واجب ہے. ابن منذر بن جریر تبریز نے اہل علم کے جماعت سے نقل کیا ہے کہ اس میں تعزیر واجب ہے. اسی کو ابن جوزی نے بھی اختیار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں, اور اسی طرح ابن منذر وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی چیز واجب ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد صحابہ سے صراحت سے منسوخ ہوتی. آج یہاں کوئی تصریح موجود نہیں ہے حضور کے زمانے میں. شارب خم کو کبھی کسی طرح سزا دی گئی اور کبھی کسی طرح, کبھی اتفاق 40 گوئے تک بھی پہنچا دیا گیا. مزوزی نے لکھا ہے لیکن یہ مارنا رد اور تعدیب کے لیے تھا, حد کے طور پر نہیں. لیکن امام خطابی کہتے ہیں حضور نے جو 40 کوڑے لگوائے بطور حد کے تھا, اور یہی اکثر حضرات کی رائے ہے. پھر اس کے بعد اس پر یہ اشکال, اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمر اس پر کون اضافہ کرنے والے تھے؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ 40 کوڑے کو ثابت اشارے سے ثابت نہیں, اس کو تو حد مانا جائے گا اور حضرت عمر سے اضافہ منقول ہے, اس کو تعزیر پر محمول کیا جائے گا. یہی علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی رائے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حد شرب میں کتنے کوڑے لگائے جائیں گے. امام ابو حنیفہ مالک اور احمد کی روایت میں اکثر علماء کے طریقے سے کوڑے لگائے جائیں گے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سب قول میں امام احمد ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں صرف 40 کوڑے لگائے جائیں گے. حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں شراب میں حد نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے سلسلے میں حد کا کوئی ترجمہ نہ منعقد کیا نہ اس کے بارے میں کوئی مخصوص روایت پیش فرمائی. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. مدد نہ کرو, اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان رسوا ہوگا تو کسی برے عمل سے, اور شیطان برے عمل کو پسند کرتا ہے, شہادت کو پان کی رحمت ہو گئی اور مسلمان کو مخالفت ہو گئی. غور کیجیے وہ نبی کیسے اچھے کیسے پیارے تھے. حج کے مرتکب کو پتوا بھی نہیں ہے اور معلوم افضان اللہ کہنے پر نقیب بھی کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سر کرنے سے کوئی بہت بڑا رہنا سب نے سر کو سیے ابھی ایک گھنٹے سے ان کو میری آواز بس کر رہی ہے سب جیسے کسی نے گلا دبا رہی ہے. اور ایک حدیث و تمباکو کو تم میرے کام نہیں آؤ گے تو تم کیا کہوں گے. اگر علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں کسی پر حج پائے کروں اور وہ مر جائے تو مجھ کو کوئی اس پر رنج و غم نہ ہوگا. آپ کاغذ خمر اگر مر جائے تو اس صورت میں مجھ کو غم ہوگا اور میں اس کی دولت ادا کروں گا. یہاں پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جلال شریف کے قوم کے تحت ہلاک ہو جائے تو وہاں کوئی مجاہد کے روپ میں نہیں نہ عامر کے روپ میں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اپنی غم غلط کی رات کہ اگر کسی شخص کو حد لگائی گئی اور اس میں اس کی موت واقع ہو گئی ہوگا. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ میں اس کی دیت ادا کروں گا اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے پر تھوڑے سے مارا گیا تو ضرب بھی سو اور ضرب غیر سو کے فرق کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد جو فرق ثابت ہوتا ہے وہ ظاہر سے وصول کیا جائے گا. اس کے علاوہ اس مسئلے میں اور بھی بات تفصیلات کے اختلافات ہیں. چلیے صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہو یہاں پر بھی اس کال پہلی بھی کہہ رہے ہیں لم مسلم اور مسلم میں حزین بن منذر ابو ساسان کی حدیث ہے کہ جب ولید ابن عقبہ پر حضرت عثمان ولید ابن عقبہ پر حضرت عثمان کے زمانے میں حج شروع جاری کرنے کی بات آئی تو حضرت عثمان نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ اس پر قائم کریں. علی نے اصل سے فرمایا انہوں نے کہا وہ لکھا کر من تو اللہ پار رہا. اگر دلی کو ان کا جواب پسند نہیں آیا تو اپنے وہاں حضرت اللہ نے جعفر سے فرمایا اس کو کوڑے لگاؤ. وہ کوڑے لگانے لگے اور حضرت علی جنون ہو گئے. جب 40 ہو گئے تو فرمایا ہم سے جلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں وہ جلد عمر عثمانی بکل مسلم کہا گیا. جب حضور نے 40 کوڑے مارے اور علی خود اس کی تصریح کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا فرما رہے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسن له. اس لیے بعض لوگوں کو علی کی اس روایت کو موجود قرار دے دیا کہ وہ روایت راجے. لیکن بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی تناسب دے رہے ہیں راجے مزدور کا مسئلہ پیدا کرنے کی ضرورت تھی نہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یسنہ کا مطلب لن یسنہ زائدہ علی الاربعین. 40 سے زائد کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حدیث نہیں. امام بیہقی ابن حضرت ظاہری کہتے ہیں لوگ بہو کا مطلب ہے کہ زائد پیارے لوگ بھائی. لہذا کہا جائے گا کہ لم سنہ کا تعلق زائد رہے اور بھائی. نمبر 2 یا مطلب یہ ہے کہ جلد بھی 100 حضور نے مسلم قرار دیا اسی لیے کبھی دور سے مروا دیا کبھی چپل وغیرہ اور پنکھی سے پکوا دیا. نمبر 3 یا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 کی حد بندی میں فرمائی کم دیش جیسا موقع ہوا آپ جاری سزا دی. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ تھا علاوہ تعظیم اور تعزیر تھا یہ حد تھی ہی. وقال لهم نام تو عبداللہ کا لقب حمار تھا، وقان یوسف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے. مسند احمد اور ابن عبدالبر وغیرہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی سبزیوں کی لیاقت اور بیٹے یار کے اللہ کو ہدیہ، جب سبزی فروش آتا تو قیمت لاؤ تو کہہ دیتے یار کے اللہ اس کو قیمت دے دیجیے، اور وہ فرماتے تم کو کہہ رہے تھے ہدیہ، کہتے یار کے اللہ میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کھائیں اور میرے پاس پیسے تھے، اس لیے میں نے طریقہ کیا حضور فرماتے قیمت ادا کی اور کبھی منع نہیں، ان کی محبت کی بات تھی، محبت کی ادا ہر ایک کو اچھی لگتا ہے. چلیے بتایا نام سے منع کیا اور شہادت دی کہ میرے اللہ رسول سے محبت کرتی ہوں، ان سے معلوم ہوا اللہ رسول کی محبت نافرمانی کے ساتھ جمع ہو سکتی، یہ نافرمانی غلبہ ہوا و شہوت سے ہو جاتی ہے، لیکن محبت کو دل کے خاص کیفیت ہے. اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جس کے دل میں محبت زندہ ہو. سواب ایمان بہتی نے قصہ لکھا جو پورا یاد نہیں، اور مختصر یہ ہے تم کو یار واقع کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ جو شخص اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا، یا کچھ اور کہا ایک شخص نے اس پر کہا شیخ کیا کہتی، ایک آدمی کے دل میں محبت ہے لیکن اس سے ہوتا نہیں ہوا، ہو سارے کہنے لگے صادق ان کی محبت ہی مقصر ان کی طاعت، یار محبت بھی سچا ہے لیکن طاعت میں ہوتا نہیں کرتا، اسی لیے وہی ہے عوام یار سے کہتی ہے ان کو بہت تعریف نہ کرنا چاہے، میں دان مدان کو بہت غصے ہوتا تھا، تمہیں سنایا جب تو مصری محمد کو اپنے پاس معاف کرتے ہوئے دیکھا اس وقت سے یہ غصہ میرے اندر سے ختم ہو گیا، میں تو نرمی سے منع کر دیا. ہمارے نازم صاحب کی ادا کی صاحب رک میں آتے تھے دارو مداتے تھے، رک کر ہی ان کو نہیں کرتے جیسے رک کی آنکھیں کچھ دیکھتی تھی، اس کے بعد انہوں نے داڑھی حضرت میں ایسی طرح سا آنکھ پہ فرمایا داڑھی ان کے چہرے پر بہت اچھی لگتی ہے، بس یہی کافی ہو گیا. ایک دن وہ خود مجھ سے کہتے تھے کہ ہمیشہ تحدید میں میں جو رکھت حضرت کے لیے پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں اے اللہ میری طرف سے یہ دو رکھت اپنی طرف سے اضافے کر کے حضرت کے خدمت میں پہنچا دیا، میں ان کا عبادت کیا. بہت لوگ حضرت کی بہتوں کے بارے میں یہ باتیں فرمائیں، صحیح روح میں لوٹاتی ہیں، ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ بگڑے ہوئے تھے اور بن گئے کہتے گھروں میں رکھ کر اتنا دکھ رہا ہے، ابھی تو میں بخاری یہ بتانا چاہتی ہوں چوری کے وقت شور کس مقام پر ہوتا ہے، ابھی اسے معلوم ہو گیا ایسا سقیم حال ہے کہ اس سے امام کو اس حال میں جا سکتا. وہی بات کرنا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صارف کا نام لیے بغیر صدقہ کی بنیاد پر لعنت کی جائے تو جائے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حدیث ترجمہ منعقد کیا ہے باب ما یطعم اللعن شارب القمر. اور یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ لعنت صارف کے عدالت حضرت امام تعارف کیا اگر کسی آدمی کی ذات پر لعنت کی جائے تو نہیں اور کسی آدمی کے پیر پر لعنت کی جائے تو نہیں. شخص معین پر لعنت سے آپ نے منع کیا ناپسند کیا اور کسی کے پیر مکروہ پر یا عام طور سے پیر مضمون کر کے مرتکب پر لعنت کی ثابت ہے اس میں کوئی اس کا بات نہیں ہے. معین میں شک پر لعنت کرنے میں تو معین شک کی ذات شامل ہوتی اور غیر معین پر لعنت کرنے میں کسی کی ذات شامل نہیں ہوتی فعل شامل ہوتا ہے. ہمارا کیا چیز ہے احمد پھل ہر لان اللہ ساری پیسے کو بیگ پکڑ پیسے کو حل پکڑ اللہ ساری پر لانت کرے کہ وہ بیگا انڈا چراتا ہے ہاتھ کٹ جاتا ہے ایسی چراتا ہے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. آمس کے تین کان میں رونا ہم کان میں ہم سے ڈرا آمش نے ایک سوال کا جواب دیا حاصل سوال نہیں ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا کہ صارف کا ہاتھ درزا اور ہم کے صدقہ پر کٹ جائے گا عالم کی حدیث سے بات صارف کے ہاتھ کٹنے کے لیے مثال کو ذکر ہو صارف وسائلوں علماء نے اس اشکال کو تین جوابات دیے. پہلا جواب تو آمش کو نقل کیا پہلا جواب تو وہ جو اپنا مخالف آمش سے نقل کیا ہے یعنی بیگا اور حل سے مرغی کا انڈا اور چھوٹی رسی مراد نہیں بیگا سے سو لوہے کی ٹوٹی اور حل سے حل سکینہ مراد ہے جس کی قیمت پہ گئی جو ہم کو. لیکن اس جواب پر ہمیشہ ہی علماء نے اعتراض کیا کیونکہ یہ تو مقام تصویر و تحقیر ہے اور بیضا سے خوف اور حل سے حل صفائیں مراد نہیں ہے. اس کی منع حدیث کا مقصد کی ہے لیکن سارے کی کیسی حقیقت حرکت کرتا ہے ذرا سی چیز کے ہاتھ پر. نمبر دو دوسرا جواب یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چوری کرتا عادت پر جانے پر بڑی چیزوں کی حرکت انصاف کی چوری کرنے لگتا ہے جس پر ہاتھ کرتا ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق ابتدائے امر سے ہے فوراً جب اللہ صارف و صارف کو تفویض دیا تو نازل فرمایا تو اسے قبول نے فرمایا اللہ صارف یسرت الغیظ فتقوا. اس کے بعد اللہ جلال الاکرام کے نبی نے سرقہ کا مثال بنائی کلاکار بدن حد محسوس. اب محمد ابن قتیبہ نے یہ جواب دیا واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. اسی طرح کا جواب دیا اور فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آدمی تحت سیاح پر بڑھ کر وہاں بھی تین اشکال نمبر دو علامہ بدر الدین زرکشی شافعی فرماتے ہیں محبوب کی دو حالتیں، کبھی وہ اپنے آپ کو سامت الحق کے لیے بطور عورت پیش کر دے گا اور کبھی زبردستی پکڑا جائے گا اور اس پر قائم کی جائے گی۔ اگر خود آ کے اپنے کو پیش کر دے تو یہ اس کے حق میں توبہ بن جائے گا، اور اگر بحرن اور زبردستی ایسا ہوا خود توبہ نہیں بنے گا نہ کفارہ ہوگا۔ یہاں ہی وہی بات ہے، خود کی پیشی یہ ندامت ہے اور ندامت توبہ کی حقیقت ہے، لہٰذا یہاں کفارہ بھی چیز ہوئی ہے ندامت اور توبہ بھی۔ شیخ ابن حجر مکی فقیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں معاصی سے دو حق لگے ہوتے ہیں، حق اللہ حق اللہ۔ جب کسی شخص پر حق جاری کر دی جائے تو حق العبد تو ثابت ہو جائے گا، اور یہ ان تمام احادیث کا محمل ہے جس کی حدود کو کفارہ کر دے گا، اور حق اللہ باقی رہے گا۔ اسی حق کے متعلق حدیث میں وارد ہوا شکر اللہ، ایسی صورت میں احادیث اپنی ظاہر پر باقی رہتی ہیں اور کوئی اشکال پیش نہیں آتا۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کے کلام سے بھی کچھ ایسا ہی مفہوم سا ہوتا کہ وہ بھی اسی تفسیر کے قائل۔ بہرحال یہ جو نام طرف ابن حمام وغیرہ نے منسوخ کر دیا کہ حدود کفارہ نہیں، یہ متاخرین کی تحقیقات ہوئی، متقدمین کے سلسلے میں بالکل خاموش ہیں۔ امام ابو یوسف امام محمد کی کسی کتاب میں اس مسئلے پر کوئی وضاحت نہیں، فائدہ کیا آپ نے سر کرا کے بیٹھے ہیں؟ اب آگے کوئی احسان کیا آپ کے آپ جو ہے اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی میرے یہاں قدر ہو جائے گی؟ مجھ کو ویسے ہی پریشانی ہوتی ہے ایسے آواز سے، پورے سال کے تم کبھی حاضر ہوئے سب وقت میں کبھی حاضر نہیں ہوئے، کبھی کہیں بیٹھے کبھی کہیں بیٹھے، اب میرے سر پہ آ کے آپ بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ بیٹھ گئے، اندر ہم بیٹھے تینوں چھپ کے بیٹھے، میں ایسے لڑکوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، کچھ کہتا بھی نہیں، بس سب تو چھوڑ دیا سب کو کہنا سن، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ میرے سر پہ آ کے بیٹھے۔ امام یوسف امام محمد کی کسی کتاب میں اس کو اس مسئلے کی تصریح نہیں ہے، امام طحاوی نے مشکل الاثار نے اس سے ضرور بحث کی، لیکن وہ تو ایک عالمانہ بحث ہے، اس کے اندر کوئی فقہی مذہب اور اس کا اختلاف بھی تو نہیں کیا گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا

آدمی شرارت میں مشہور و معروف نہ ہو تو اس کے حکم سے سفارش کرنا جائز ہے. اور اگر کسی آدمی پر تعزیر واجب ہو تو ہر حال میں شفاعت کرنا اور شفاعت قبول کرنا جائے, حاکم کے معاملہ پہنچتے آئے نہ پہنچا. حالانکہ اگر کوئی شخص اتنا میری میں مشہور و معروف ہو تو ایسے شخص کے بارے میں شفاعت کرنا مستحب نہیں ہے. اس بات میں چار مسئلے فرمائے. سارق اور سارقہ کا ہاتھ کاٹ دینا کاٹ دیا جائے نہ یہ واجب ہے نہ سے قرآن ہے پکوڑی ہے. نمبر دو, فیتن کتا, اس مسئلے میں اختلاف اور علماء کے بیچ اقوال کے قریب اس سلسلے میں نقل کیے جاتے ہیں. علماء کے اقوال بھی اس کے قریب نقل کیے جاتے ہیں. ظاہریہ اور خوارج کہتے ہیں اس میں کوئی نصاب نہیں, ہر قلیل کثیر کو ہاتھ کاٹ دیا جائے. جمہور علماء نے صاحب کے پائے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ نصاب روح بنار یا اس کی قیمت. امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں تین درائم یا اس کی قیمت. امام مالک اور امام احمد مشہور قول میں فرماتے ہیں روح بنار یا تین درائم, یہ تو سونے اور چاندی کا نصاب, اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہو تو پھر مالکیت. اور امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ تین دراہم کی قیمت کے اعتبار. امام احمد بن حنبل ایک جگہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچ جائے کافی. حنفیہ فرماتے ہیں نصاب دس دراہم, تیسرا مسئلہ وقت علی من القبر, علی نے پہنچے سے ہاتھ کاٹا ہے. اس میں علماء کو چار اقوال. سعید بن زبیر, سعید بن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کہ انگلیوں کی جڑ سے کاٹ دیا گیا. ابو سعود نے اس کو مستحسن سمجھا. نمبر دو, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت پہنچا اتار دینے کی ہے. یہی ایم اربا اور جمہور السلف اور قلم کے مسئلے. نمبر تین, امام نووی نے بات سلف سے نقل کیا مراقب سے کاٹا جائے گا, یہ قول ابن قتیبہ نے نقل کیا. نمبر چار بال خوارج کہتے ہیں منافق سے کاٹا جائے گا. یہ قول سعید بن سید رحمت اللہ علیہ وسلم کو امام بخاری نے ان میں سے قول نمبر دو کو اختیار کیا ہے, اسی لیے علی کا اثر پکاروں نے ان پر ذکر فرمایا. نمبر چار وقال قتادہ فی امراتی سرقت وقدیت شمالها لسعید ذلك. اس سے مسلم کو یہ بتایا ہے کہ دائیں ہاتھ کاٹا جائے, اس پر سر کو اتفاق, لیکن اگر غلطی سے ہو جائے دائیں کے بائیں کاٹ دیا گیا تو قتادہ فرماتی ہوں بس کاٹ ہو جائے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کسی کو اختیار کیا, لیکن امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی احمد فرماتے ہیں اگر عمدن اس طرح سے کاٹ دیا ہے تو قاطعے کا ہاتھ قصاصی کاٹ دیا جائے گا, اور اگر سہون کیا ہے تو ایسی صورت میں شافعی و احمد کی دو دو قول اور دو دو روایتیں, ایک روایت وہ یہ فرماتی ہیں کہ پتہ